Ali İmran 158. Veleyin müttüm ölseniz de, evkutiltüm öldürülseniz de, leylallahi tuhşerun, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ali İmran 159. Febima rahmetin minallahi lintelehum. Febima rahmetin, Allah katından lütfedilmiş bir rahmetle, lintelehum, sen onlara merhametli davrandın. Velev künte fezzan galizel kalbi, eğer sen kaba, katı yürekli birisi olsaydın, lenfezzu min havlik, etrafından dağılır giderlerdi. Fe'fu anhum, onları affet. Vestağfir lehum, onlar için bağışlanma dile. Ve şavirhum fil emri, işlerde onlarla istişare et. Feyza azemte, bir işe karar kıldın mı? Fetevekkel alallah, Allah'a tevekkül et. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilin, şüphesiz Allah kendisine tevekkül edip, güvenip dayananları sever. Ali İmran 160. İn yensurkumullahu fela galibe leküm. İn yensurkumullah, eğer Allah size yardım ederse, fela galibe leküm, size galip gelecek olan yoktur. Ve in yahzulküm, sizi de kendi halinizde yardımsız bırakırsa, femen zellezî yensurukum min ba'di, Allah'tan başka ondan sonra kim gelip size yardım edebilir? Ve alallâhi felyetevekkelil mü'minûn. Muhakkak ki müminler Allah'a tevekkül ederler. Ali İmran 161. Ve mâ kâne li nebiyyin, hiçbir peygamber için söz konusu olmaz. En yegulle, savaş ganimetlerine ihanet etmesi. Ve men yeğlül, her kim savaş ganimetine ihanet ederse, ye'ti bimâ galle, ihanet ettiğiyle gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Sümme tüveffa, sonra yaptıklarının karşılığı eksiksiz olarak verilir. Küllü nefsin, herkesin, her nefsin yaptığının karşılığı eksiksiz olarak verilir. Ma kesebet, dünyada ne kazandı ise, ve hum la yuzlemun, onlar asla haksızlığa uğramazlar. Ali İmran 162. Efemen ittebe'a rizvanallahi kemen ba'e bi sehadim minallah. Allah'ın rızasına tabi olanla Allah'ın öfkesine düçar olanlar bir midir? Ki ve me'vahu cehennem, Allah'ın öfkesiyle dönen kimsenin varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, orası ne kötü bir varış yeridir. Ali İmran 163. Hüm deracatun, onlar için indallah, Allah katında deracatun, dereceler vardır. Vallahu basirun, muhakkak ki Allah görmektedir. Bima yamelun, yapmakta olduklarını. Ali İmran 164. Legad mennallahu alel müminin. Muhakkak ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. İz be'ase fihim rasulen, onlara içlerinden bir peygamber göndererek, min enfusihim, kendi işlerinden, yetlu aleyhim ayatihi, onlara Allah'ın ayetlerini okusun, ve yüzekkihim, onlar temizlesin, ve yuallimuhumul kitap, onlara kitabı öğretsin, vel hikme, hikmeti öğretsin. Ve in kanu min qablu, meğer ki bundan önce, lefi zalalin mubin, zalalin mubin, dalal, sapıklık, mübin, apaçık, ki bundan önce apaçık bir sapıklıkta olsalar dahi. Ali İmran 165. Evelemma esabetküm musibetün, evelemma esabetküm musibetün, bir musibet size uğrayınca, kad esabtum misleyha, onun iki katını siz başkalarına uğratmıştınız. Kultum, dediniz ki, enna haza, ne oluyor? Kul, de ki, huve min indi enfusikum, o sizin nefislerinizden dolayıdır. Yani kendi kusurlarınızdan dolayıdır. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.